سورة دخان درس نمبر سلورم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون إن شجرة الزقوم يكنا أند الزقوم طعام الأثيم قراك بويد گنانگارو کل محلی پشان داغ کلی اولی شوی پشان داغ تانبی اولی شوی یا پشان داغ خرید تیلو یغلی فی البتون چی جوش پا وحی پا خیٹو کیم سزا او تخوی پی اخروی ذکر کئی دا پار داغ چا چی غی پا شرک او کفر کی مفتلا دی او د اخرت تجوان نه انکار کوي او چې کله د عذاب مخامخ شي ندی ته بده نتیجې پته ولګي چې د اخرت پرختیاو او کدا دروغو او د شرک او کفر چې تاسو کوو دا غي نن وګوري سزا چې تاسو لکه مدر کولی شي نو صد پاسه نه سزا سپ بدن کی دنن سزا او داس سزاگانی چس پکی گی بنا او دا کافر او دا مشرک تفارا نداغی ندراواتی دو سیم کانشتی نو داغی خوراک التا ذکر کئی چی آغا با دا اونی دا زقوم نی نو تشبیح ورکلا دا اونی دا زقوم سرا واقعی دا چه دا دیر بدمزه دا او پا دی سرا چه کمپسات پا میده کی رازی نو دا غو صرف اغا تشبیح ورکرا اصل که زقوم ونا چه اغا پا جهنم که کم دا خود عذاب پا شکل دا نو چکل یو سیز دا عذاب پا شکل که انسان تا او بیا دا آغی با چا دا طرف نا چه اغا د دې لپاره د کفر او د شرک او د الله تبارک وتعالى نه د تعلیماتو نه انکار د پیغمبر سره دشمنی د دین سره دشمنی د قران سره دشمنی او د الله تبارک وتعالى د دې دین کوونکو د لپاره برداشت قدر لا چیرې دی دا الله تبارک وتعالى د دین دا مهنت او دا کار کوي د دې برداشتوم په دی باندې او دا خبروم په دی باندې نه زیږي نو ګور ورته ال تبي عذاب ته ګور الله تبارک وتعالى وي د خوراک په شکل کې غزق کوم او دا به خوراکي طعام الاثيم دا خوراک په لا ګناهګار وي کل مهل په شان د کلی ولي شوی په شان د غتانبي ولي شوی پشان دا غتیلو د خیری چې په ویخ کې کم اغه خیری پروت یو اغه گرم شي نو دا اغه چې د بدن سره ونخلی نو دا غې خص دا خو صرف د دنیا منګا تاسو سمره تکلیف ورکې سړی دا او بیا د اخرت اغه عذاب اغه خو نه د سړی دو دی او نه د لری کې دو دی او نو تا ته مکملاوی چې دا غې علاج وکړي شي علاج خدای اغه سیس کیږي چ هغه انسان نه بیرته شي هغه شیز خو بیرته کیږي هغه بیرته کیدو والا نه دی هغه په لپیټ کې چې کم دی نو دغه د انسانې په خپل لپیټ کې راوستی دی نو دا بات داسې ګرمي بهوي لکه څنګه چې سړی تانبه ولي کړي سیکی ولي کړي یا هغه تیل او خیرې چې کم دی ګرمي او د دې نه به چې کم دی د دې یغلی فی البطون جوش په وحی په خیټو کې کغلی الحمیم پشان د جوش ته وخلو د ګرمو بو باندې لکه څنګه چې سوره حج کې موږ لوستي یو نو لسم نمبر آیات کې یصب من فوق رؤوسهم الحمیم اړولی بشي د دې د پاسا هند سرونو د پاسا ګرمه وبو یسحر به ما پی بطونهم والجلود ولی بشي په دې سره اغا خېټې د دې میده د دې اغا سرمنی دی او دغه رنگي سورې محمد کی عمرازي چې کله پیدا ګرمي او بوا شولې شي پکتا امعاءهم یا اوس کی دا ګرمي او په دې معنی اوس کولی شي د تندې د وجې نه چې کله دا خوراکو کی نو دن تبا معده چې کم نه ټوکړي ټوکړي شي نو دا سي عذاب الله تبارک وتعالى دا خلکو د پاره چېږي شرک او کفر کوي نن ورتوایا دا الله تبارک وتعالى صفت بل چاله موایا وینه دا تاسو پاټۍ جوړی کړی دي هلکه پارٹی خو تا جوړ کړه چې غیر الله لده اولویت ثابت کنو پارٹی ما جوړ کړی دا زه خو د توام چې وحده ولا شریک ته راشه دې پاټۍ کې شاملېږي کنه شاملېږي نه یارا دې پاټۍ کې نه شاملېږي مخصه کې شاملېږي ته موږ سره راشه د اولیاء کرام دي کنه دی خو ګوره څومره خلق ولذي نو چې دا دومره خلق ولذي دا ټول ګمراهان دي ورته وایا دا خو ستا په نظر باندې چې دا سل او دوه سوه یا درې سوه ښکاري که دا ټوله دنیا ولذي ټوله دنیا ګمراه ده دا ستا په مخامخ یو څو کسان پرېږده نو چې ورته دا خبرې کوي دا تاسو پارټي نو پارټي کس ته دې ته وایي چې زه د الله تبارک وتعالی د قرآن نه وحدانیت تا ته ثابتوم او ته شرک نه شي ثابتولې نو پارټي کومه یو غوره ده چا سره به کینو لا بیا هم زمونږ خلک د ناپوهۍ د وجې نه عاجزانانې راګیر کړي دي څوک د عرس له ځي په کال کې کم کم ځای سیونډ ته ځي څوک چې کم دی نو یو ځای ته بل ځای ته او دا پیپر راولېږلی شي او په دیوالینو باندې پوسټونه ولګي او دارنګ اوس خو په فیسبوک کې چې کم دی د پلان کې عرس دی مخکې به پوسټرې اوس هم راځي خو بهر حال لکه اوس خو د هر سړي سره په لاس کې موبایل شو په دې کې چې کم دی ورکړي او خلک روان دي تا به پارټي بله جوړه کړې ده موږ ته وي راشه د الله کور ته د الله د کور نه علاوه صرف درې جماعتونه دي چې هغې ته به ثواب په نیت ځای بل ځای ته اړو تلل نشته پارٹی خو تا جوړه کړې ده پاټۍ خلکو څنګه جوړې کړې د قرآن نه لرې شو دا د یو عالم چې کم دی تابعدار شو دغه د بل عالم تابعدار شو دغه د بل عالم تابعدار شو راشه د قرآن عالم چې کم دی او قرآن د تخی د هغې تابعدار شه پارٹی وارټي بیا نشته که ته موږ سره شاملې کې ډېره ښه ده او که نه ته سل پاټۍ جوړی نو بس تاسو دا پاټۍ دي ستاسو تاسو جوړې کړې دي او زمونږ دې سره سکار نشته که ته په موږ باندې هر څنګه پیتو لګای ستا خوښه ده نو د دې وجې نه دا وګوره دا عذابونه دا چا دپاره دغه خلک چې دي ارسونو له روان دی دغه خلک چې د بابا ته سره ټیټۍ کوي هلته چې کم دی د هغه نه غواړي او هغه د په نوم باندې نظر نیاز ورکوي شرک غټ شرک چې کم دی د الله تبارک وتعالی سره دا دی چې د الله یو صفت راغالي او چا مخلوق لای وای که پیغمبر شي که پرشته شي که په مخلوقات کې نور څوک شي که پیری شي کار څوک شي خذوه نو وبو ویلی شي چې ویني وای فاعتلوه الى سواء الجحيم راکا گئی دلر میانس د جهنم تا ویني وای دا نیول دا تکړای چول دا زنجیرونه چول دا سده پارا د دې د پارا چې کوم خلکو بتا ته د الله تبارک وتعالى د دین دعوت درکاو تا به کوشش کو چې دې سلاسل پابند کم دې چې کم نه نو زپ زنجیرونه کې وتاړم دې ز جیلونو ته ولېګم دې مانی ز چې کم نه نو پتوی ولګم نن ته چې کم نه پاغ زنجیرونو کني الله تبارک وتعالى خدا وسی بغیر د زنجیرونو نه بغیر د دغه نه جهنم منځ کې بپراتی خدا د دې د فاره چې تا په دنیا کې حق پرس نه برداشت کول نن تازه او دا غي د ختمولو کوشش تکاو نن بچ کم دی پتا هغه کارونه کیږي کم چې تا د حق په خلاف معنی استعمالول تو کو نه وتا چورې کیږي زنجیرونو به وتا لچولې وی نی وی د منځ د جهنم ته غورځي الله تبارک وتعالى دې موږ د شرک نه او د کفر نه په امن او امان کې وساتي او د غیرو طریقې د نبی علی السلام نه چې کوم خلک بدعات کوي په جمعتونو کې یا په محلو کې یا په اجرو کې یا په کورونو کې هغه بدعاتونه دې الله موږ وساتي ثم صبوا فوق راسه بیا واړوي د پاسه د سر د من عذاب الحميم د عذاب ګرم نه زق ورته وای چې اوسکا انک انت العزیز الکریم ته ډیر عزتمن او سپین درو به وي. داسنی دا عذاب عذابونه چې کله د فرعون او ابو جهل لپاره مخکبا ویل شو اولا لك فاولا هلاك شي هلاکت وی تعالی را هغه به مونږ یادوي ها ستاسو ستاسو چې کوم دی ټول ملګری شي او زه زما د پاره سهو کوي ها نه الله تبارک ها او زما ها پدی ها پدی علاقه باندې زما چې کوم عزت ده د عزت هم د بل چاشته ما چې کوم عزت ده د بل چاشته الله تبارک وتعالى داسې مجرمانو ته وی چې ونی وای دا چې د عزت دا وای کولا د حق په خلاف ما دې عزت دا وای کولا وای مونږ دې خلکو سره نه کینو کنه ډیر سپکو ته هم ګوري وره چې کله ته توحید مسله کوي او یو ځای کې کار نیشوي هغه ځای کې په الله یقین وکړه دومره سپک ته ګوري چې زه به تاته څه ووایم او کوشش کوي چې په څه طریقه باندې مونږ د دې ځای نه چې کم دی نو په څه وجه باندې ختم کړو دوره پورې هغې چې کم دی دا توحید دا مسله پې بده لګي خو چې کوم ځای کار نه شوي چې کوم ځای کار شوي الحمدلله خو یا خلک پوهي نو دا ورته به وویل شي چې تا خو ډېره د عزت او هغه خلک ته سپک ګڼو کومو خلکو چې د الله د دین خدمت کوو نه تا ځان ته عزتمند وې ونیوی دا عزتمند یاره راویني وای او دا نه کوي او دارنګې تا به ځان ته ډېر سپین درو به یو عزتمند وې ان هذا ما کنتم به تمترون دا هغه دي یقینا دا هغه دي چې وای تاسو په دې باندې شک کوونکی تاوی چې کله به عذاب تاوی چې کله به دا ډوکی بیا راجوندی کیږي با تاسو شک کو زمنګ د خبردارای ها اوس چې کوم نه نو تاسو پته ته ولګی دا چې اوس دا رښتیا دی او که دروغ دی دوباره ژوند چرته دی اوس ته دا شکونو پته ولګی دا ان المتقین یقینا پرهیزګاران چې دی پی مکام من امین په هغه ځای د امن کې به وي قران کریم دا قاعده ده کله چې د مخالفینو او د باطل پرستو د پاره د کفر او د شرک والو د پاره د پیغمبر د دشمنانو د پاره د مؤمنانو د دشمنانو د پاره عذاب ذکر کی نو متقیانو لا انعامات ذکر کی نو دلته اوس د متقیانو خبره شروع کړه چې یقینا متقیان چې دي چې ځانې بچکاو د شرک نه دی به په هغه ځای د امن کی وي امن څنګه د هر طرف نه به په امني سکه سملا الته بس خطرنی په ایمان نه امن بی او کم ځای کې چې امني خلک به پروا ژوند تیری ها کپلار کی ودو او کم ځای کې امني او کناسته پریوته دل او کم ځایونو کې امني هغه خپل امانت هغه ته واپس را رسی نو دا به داسې ځای چې د امن به خطر به پکینی او نور امنونه د جسم د طرف نه نور امنونه چې کم نه اغا د غیر چاپیرا نور امنونه ها مختلف قسم دی به دغه ځای کې هر قسم په امن کې وي او په باغچو کې وي په جناتین په باغچو کې وي او عيون او چینو کې وي يلبسون من سندس و استبرق متقابلين اغوندي بعد نرور همنا او د غټور همنا یو بل ته مخامخ ناس څنګه چې الله تبارک وتعالى دې خبره ذکر وکړو چ جنت ته زید امن او د خوشحالی دی زید باغچو او د چینو دی او زید د هغه کپڑے غستلو دی چې په دنیا کې په نارینه باندې هغه حرام و الله تبارک وتعالى بوله د لاندې د پاره هغه نری رحم او د پاس نه د غټ رحم چې کوم نه هغه به کپڑے ورتاره چولی شوی د خون کذالک خبرم دارنګی دا وزوجناهم او یو زی به کومنګ د دې سره پنیکا کې به ور کومنګ دی لره ها خزی به ور کومنګ دی لره پنیکا کې به حورین عین اغه حوری غټ سترګو والا حور رین یعنی اغه حوری او دا د حورا جمع ده یعنی حوری او عین غینن عینن دا چې کوم دی د عینا جمع ده نو داسې غټ سترګو والا چې کوم د سترګو سپینواله دی ناغ سپینواله ها به داسې سپینی او تورواله چې کوم نه به داسې تک توري او د غټ سترګو والا به الله تبارک وتعالى دیلا الته په نکاح کې هغه حوري چې الله الته پیدا کړی دی هغه به ها د دې لور کوي او دارنګي د چا نیک خزا او دارنګي خاوند دی نیکو الله تبارک وتعالى دا خزا او دا خاوند اغي دی با التا یو ځای کی یدعون فیها راغواړي په دې کې بكل فاکهتین امنین هر قسمه میوه په امن ماندې د میو د طرف نه به اومه دانی چې یو قسم میوه بلکې قسمه قسم میوه مختلف قسم میوه د جنتیانو لپاره دی براغواړي چې څه شي دی خوخي هغه به دی ته په امن مانې او پراه ملاویږي لا یذوقون فیها الموت او نبسکی دی پدې کې مرګ لرا پدې جنت کې الا الموت الاولى مگر هغه مرګ روم بنې یعنی غیر داغه مرګ روم بنینا ووقاهم عذاب الجحیم او بچ پکې دی لرا د عذاب د جهنم نه الله تبارک وتعالى وی مرګ به په ناراضي زګه چې په حدیث کې راځي چې مرګ به د ګټ په شکل باندې د جهنم یانو تذکر کول د پاره او جنتیانو تذکر کول د پاره حلال کړی شي چې دا مرګو چې کم خلک د شرک او د کوپر د وجنه همیشه جهنم کې دی اغي به همیشه په جهنم کې او کم خلک چې د الله تبارک وتعالى ولا جنت ورکړي دی پتا سبحانه مرګ ناراضي صرف اغړون بنه مرګو چې هغه پتا سره غلېو د دې نه پس مرګ پتا سو نشته او ور سره الله د داسې عذاب نه بچ کړي چې عذاب د جهنم او عذاب د اور دی خدا د نکیدل او د دې جهنم د عذاب نه خلاصېدل دا د الله په فضل مانی کیږي نو فرمای فضل من ربک فضل مې ربانی به وي د طرفه درفستانه ذلك هو الفوز العظيم دا کامیابی لویا الله تبارک وتعالى په خپل پزل باندې دی جنتیانو لا دا جنت او په خپل پزل باندې د جهنم نه بچاو به ورله نصیب کی او جنت داسې نعمت ته چې ټیک ته دلته الله تبارک وتعالى مونږ سره په قرآن کریم کې هم د دې خبرې ذکر دی چ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات الفردوس نزلا چا چ عمل کړی دی ایمان راوړی دی نو په عمل الته خدا عمل ویل دی او دلته وی فضل نو مطلب دا چې دا د نیک عمل تکې نه ول دا د الله تبارک وتعالى فضل چې در باندې وشه نو چې کله ته نیک عمل تکې نه استه دا لار د سره دا لار ته ته دا الله تبارک وتعالى د فضل هغه لار ده ته سمشوا نو الله تبارک وتعالى بدر باندې خپل فضل او رحم وکي دا کامیابی دی حتی دا چې د نبی علیه السلام نه تاسو شو چې تبا دا عمل په وجا هغه وی الا ان يتغمدني الله مگر دا چې مانه د الله رحمت چافیر شي نو زبم د الله پر رحمت سره زم نو جنت ته د نکیدل دا عمل چې الله تبارک وتعالى موږ لرا کوي نو دا د شرافت او د عزت چې د انسانه دا ستا عمل کړو په دنیا کې خدا هغه انسان چې الله تعالی توفیق را کړي نو توفیق څوک ورکړي الله تبارک دغه رنګ د جنت ته دنه کې دل اوم د الله په توفیق باندې الله دې زمونږ استاسو د مؤمنانو د قران باندې عمل او دغه جنت نصیب کی فإنما یسرناه بلسانک مونږ آسان کړي د قران لره په جبستا باندې لعلهم يتذكرون خامخا جدي پن واخلي اوس ذکر د اورو او ذکر د عذاب ذکر د جهنم وشو بل طرف ته ذکر د جنتیانو او د جنت تخکلا او د جنت نعمتونو او د جنت کې په آرام سره د ژوند تیرول وشو نو دا خبره سګرانه نه ده دا په دې قران کې تاسو ته ما ذکر کړی ده الله پاک وایي دا ستاسو په جیبه باندې ما آسان کړی دی هر څوک پی پوهیږي چې دا د عذاب دی د دې نه د بچ کېدو دپاره دا لار ده او دا د الله تبارک وتعالى د مهربانۍ لار ده او د دې دپاره اختیارول د هغې دپاره دا لار ده ما قرآن آسان کړی دی الله تبارک وتعالى خو پخوا به وي چې سوال له سلمونه دي نه کړي قرآن ته نشي کېناستی الله پاکوی ما آسان کړی دی ستا په ژبه باندې خامخا چې دین نصیحت واخلي چې دی پن واخلي د دې قران نه پرتقب انهم مرتقبون انتظار کوه دی چې کوم دی انتظار کوونکی دی اوس چې کوم خلق سره د دین چې الله قران د پند او نصیحت کتاب ګرځول دی او د دې پند او نصیحت په خلاف مان دی دی په دې تمری چې رستاغه د دین خلاف کول دا خو عذاب لا چیلنج ورکول دی دا بکلی. نو پیغمبر ته الله تبارک وتعالی وی تلوار ته ضرورت نشته، تا انتظار کوه. دی دی انتظار کوونکی ډیر ضرب پته ولګي چې آیا دا واقعی دا د دې په شا باندې د دې داستان څه نتیجه او څه انجام او که نه. ان شجره الزقوم یقینا اون د زقوم طعام الاثیم خوراک پوی د ګناګارو کالمهل یغلی فی البطون پشان داغه سکې تانبې کلی اولی شوې پشان داغه خیرې د تیلو چې جوش پوهی په خېټو کې کغل یلحمیم پشان د جوش ته وهلو د ګرمو اوبو خذوه فاعتلوه ونیوی دلرا راکا گئی دلرا الی سوائی الجحیم یز د جهنم تا ثم صبو بیا واړوی فوق رأسی د پاسه د سر د دنه من عذاب الحمیم د عذاب ګرمنا ذق ورته بوی چې وسکا انک انت العزیز الکریم یقینا ته ډیر عزتمن اوس پیندرو بیوی ځان ته ډیر نسبت عزتمن کو ان هذا یقینا دا خبره ما کنتم به تمترون آغا دا چه وی تاسو پا غیمان شک کون کی ان المتقین اکن فرزگاران چی دی فی مکام امین پا غزید امن کی بوی فی جنات و عیون پا جنتونو پا باغچو او چینو کی بوی یلبسون من سندسن اغوندی با پدی کی دو نروری خمونا و استبرقی متقابلین او د غټوري همونا یو بل ته مخامخ ناس کذالک خبرهم دارنګی دا وزوجناهم بحور عین یو زیبکو دی سرا هغه حوری غټ سترګو والا یدعون فیها راغواړي به په دې کې بکل فاکهت آمنین فار قسم میوی چې په امن سره به وي لا یذوقون فیها الموت نبس کی پدی جنت کی مرگ لرا الا الموت تل اولا غیر داغ مرگ نچیڑون بنیو ووقاهم عذاب الجحیم او بچ پکو دی لرا دا عذاب دا جہنمنا فضلا من ربکا دا میرا بانی دا طرف دربستانا ذالک هو الفوز العظیم دا خبرا چی دا دی کامیابیلوی فإنما يسرناه يقينا آسان کړي دې موږ دې قرآن لرا بلسانك پجبستا باندې لعلهم يتذكرون خامخاچي دي نصيحت واخلي فرتقب نو انتظار کو انه مرتقبون دي چې ګم دې انتظار کوونکي قرآن په دې صورت سوره دخان کې په شروع کې صداقت ته قرآن او بیا ورپسې جواب دې شبهه او کچھ نه هم شبهه وا چې موږ زکه دی را مدد کو چې دی زمونږه خبره اوري په قبرونو کې دی زمونږه اوري موږ زکه دی الله ته وسیله کو نو دا غي جواب وشو چې الله تبارک وتعالى اوریدونکي دی او بیا داوود توحید په لا اله الا الله سره پیش کړه او دارنګي واقعیا د فرعون د پاره د تخویف دنیاوی او د پاره د تخویف اخروی اومه چې دنیا کې وګوره څنګه تباه شو هغه چینی هغه باغونه هغه محلات هغه ارسته پسلونه ارسته پاتې شو سشه نو خوف ورکې د دنیا چې دنیا باندې دوره ناز مکوي او آخرت نه یره وګوره تباه شو لړ عذاب ته بدن نشي او واقعیا د تبع د پاره د دې چې مشرکین د مکه ته اشاره شوه چې تاسو خلاف کوئ او آخرت نه منئ تاسو دغه کومونه غټ یی چا تبع نوم کوم یا دغین علاوه نور چې کوم کومونه غټ غټ الله تبارک وتعالى تبا کړی دي نه آیا تاسو به بچ شي پاتې بشي او دا رنګي انکار د قیامت نه او دا غی د پاره وعید بیانو او په اخر کې چې صورت ختمه نو تخویب او خروی د جهنم نه یرا او د جهنم هغه عذابونه ذکر کړو او دارنګي بشارت ذکر کو چې کوم خلق متقیان دي داغي د پاره په جنت کې نعمتونو ته وګوره امتیازات په صورت ممتاز او په ذکر د دوو عذاب مخصوصه و سره دارنگی صورت ممتاز او په ذکر د انعامات متروکو چې د فرعون نفات شو او دارنگی صورت ممتاز او په ذکر د عذاب شدید د اخرت د قیامت پر ازمان دی او دارنگی صورت ممتاز او په ذکر د نزول د قران په ليله مبارکته اخر دعوه.